राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 27/6/94 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जिसे संसार व्याप्त है सब में परिपूर्ण परमात्मा है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे तो कल्याण हो जाए। हम काम किस लिए कर रहे हैं ये एक उद्देश्य बदलना है, ये ख्याल करना है। हर एक भाई बहन ध्यान दे, जो काम करे भगवान का पूजन करे, भोजन आदि भी पूजन करे, शौच स्नान तथे पेशाब थूकना करना जो साधारण क्रिया है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। भगवान की प्रसन्नता का तात्पर्य यही हुआ, किसी को दुख न हो, किसी को विक्षेप न हो, किसी को कष्ट न हो। हर एक जगह थूक देगा तो हरे को बुरा लगेगा, कहीं पेशाब कर दे बुरा लगेगा। ऐसे शौच स्नान आदि करने में भी किसी का नुकसान न हो, किसी को बुरा न लगे, किसी को दुख है नहीं। भगवान की आज्ञा के अनुसार, नीति और धर्म के अनुसार ऐसा काम करें तो संपूर्ण कर्म पूजन हो जाता है। अपने भगवान जो काम किया, खाना पीना उठना बैठना, वो भी भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान याद रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करी, इतनी बात है। याद रखनी खास बात ये है कि अब हम काम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं, उस जाना भी भगवान की पूजा हो जाएगा। कहीं आ रहे हैं तो भगवान के लिए आ रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा से हम जा रहे हैं, वो आना जाना भी पूजा हो जाएगा। खाना पीना भी पूजा हो जाएगा, शौच स्नान आदि करने, कपड़ा धोते हैं, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान राजी हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता के लिए वो भी कर्म परमात्मा का पूजन हो जाता है। अपना काम ठीक करे, जैसे आप ठीक सुनो मैं ठीक सुनाऊं, ये ठीक करे अपना, इससे भगवान का पूजन हो जाए। दादू जी भी ठीक लगा, मैं भी ठीक बोलू, आप भी ठीक सुनो, तो ये सब भगवान का पूजन हो जाए। भगवान का पूजन कितनी बढ़िया बात है, सबकी प्रसन्नता के लिए अपना काम ठीक करे। दूसरा मानता है नहीं मानता है इसके इतने ख्याल की जरूरत नहीं है, अपनी सावधानी की ख्याल ज्यादा है। सावधानी अपना अपना काम ठीक करे तो स्वयं स्वयं कर्मणि अविरता संसिद्धि लब्धे न रहो। क्योंकि मनुष्य अपना ही काम ठीक कर सकता है, सबू ठीक कैसे कर सकता है। आजकल के लड़का भी माँ बाप की बात नहीं मानते तो हमारी बात मान लेंगे, ये मान ले तो उनकी कृपा है, नहीं मानते तो नशे में क्या करें, स्वतंत्र है, अपने कहने में स्वतंत्र, वो मानने में स्वतंत्र, स्वतंत्र थोड़ी है। परंतु सुनते हैं तो सुनने के लिए आए हैं तो काम करना चाहिए भाई। अपने कहने के लिए मैं आया तो मेरी दृष्टि से मैं ठीक कहूँ, भूल हो जाए तो आप माफ कर देना। भूल तो मनुष्य में होती है, भगवान के नहीं होती, मनुष्य में तो भूल होती है। अज्ञानम पुरुषांक बाधिक लिखा है, उनके अज्ञान अगर जाता है, अरे काम जानते हो, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता, नहीं जानना पड़ा मनुष्य के रहता है, रास्ता के रास्ता में नहीं जानता तो अज्ञान अगर ही रहता है। अगर हर एक काम कर देगा कुछ कुछ अगर अनजान पर रहता है तो अनजान पड़ने से भूल हो जाती है। अपनी सावधानी ठीक रखे तो उसमें फिर ठीक होता है। यत्ने कृते यदि नशे यदि कौत्र दोष अर्चन करने पर भी नहीं होता, हम क्या करें बताओ। अपनी तरफ से ठीक करें, तो अपना अपना काम है तो वो काम ठीक करे तो उनका ठीक हो जाता है। तो ज्यादा ठीक होता है भगवान को सामने रखने से, भगवान का पूजन करना है। रमन माया है ना, ख्याल करने की बात है। कौशल्या माता जी भगवान के पूजा के लिए जब रसोई बनाती है तो पूजा है तो के न स्नान, स्नान तो हरदम करते ही रहेगा, पर ठाकुर जी ने भोग लगाने के लिए वस्तु बनानी है तो पूजा है तो के न स्नान। अब ठाकुर जी की पूजा कर रही है, भोग लगाना है तो फिर स्नान किया, फिर स्नान करके शुद्ध और भोजन बनाओ। तो भगवान के लिए करने से सावधानी आ जाती है, ठीक करो भगवान भी भोग लगाना है, विशेष सावधानी आ जाए पूजा आ जाती है। ऐसे हम भगवान के लिए काम करेंगे तो हमारे में सावधानी आ जाएगी, सावचेत हो जाओ भाई। अब मामूली अपना काम करते हो तो भूल भी हो जाए कोई बात है, मगर भगवान के लिए करेंगे। कहीं कोई आपके मेहमान आता है तो उसी दिन रसोई भी सावधानी से करते हैं। मेहमान का मेहमान भगवान, उसे मेहमान बड़ा कौन होता है। तो जो भगवान के लिए काम किया जाए उसमें शुद्धि आ जाएगी। भागवत माया के शब्दोंनाथ भगवान की कथा सुनने के लिए जाएंगे तो भगवान की कथा के लिए जाते हैं, ऐसा सुनने के लिए जाते हैं तो भागवत माया आए कि बहुत से हृदय भगवान विराजमान हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने जाते हैं तो हृदय का भाव बदल जाता है, कथा सुनने को जा रहे हैं, सत्संग करने को जा रहे हैं तो सद्भाव उसके भीतर पैदा हो जाता है, तो भगवान विराजमान हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अज्ञान सही तब ही, भगवान के जब सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सब काम भगवान के लिए करें तो ये भगवान ही सन्मुखता है, भगवान के उद्देश्य से करें, किसी को कष्ट ना पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, किसी को पीड़ा पहुंच जाए ऐसा नहीं, सावधानी रखे, किसी को विक्षेप न हो, किसी को दुख न हो, सबको आराम पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद उत्सव ही होता रहे, किसी को भी दुख न हो, ये भाव है ना, ये भाव कल्याण करने वाला है। ऐसा शुद्ध भाव बना ले, वस्तु तो हाथ की बात नहीं, भाव अपने हाथ की बात। मनुष्य को ऐसा भान होता है कि भाव बनाना हाथ की बात नहीं, ये बात नहीं, भाव बनाना हाथ की बात है। बनाना चाहे तो शास्त्र है, संत है, धर्म है, भगवान है, ये मदद करते हैं। इतर भाव बनाने में सब मददगार है। उल्टा लोग काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हिंसा करते हैं, उसमें लोग हिम्मत करते हैं, जिसमें साथ कोई देता ही नहीं, ना दुनिया साथ देती, ना भगवान साथ देते, ना महात्मा साथ देते, ना शास्त्र साथ देता, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसमें तो साथ है हमारे, भगवान साथ है, संत महात्मा साथ है, धर्म साथ है, शास्त्र हमारे साथ है, हिम्मत रखनी चाहिए। हमारा संघ बहुत है, हमारे पक्ष बहुत है, जो अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हैं, अच्छे अच्छे साथ हैं, वे हमारे साथ हैं, कितनी प्रिय बात है। तो उसमें खूब उत्साह से अच्छी नीयत रख करके सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है, सबकी प्रसन्नता लेना है, माता पिता आदि सबकी प्रसन्नता लेना है, ऐसे बड़ा लाभ होता है। अंतःकरण अपना शुद्ध होता है तो उसका असर अच्छा पड़ता है, बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते कोई काम करें, केवल भजन ध्यान करना ही काम नहीं है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, जब ध्यान करते हैं मन लगाते हैं, और समय में काम लगाते नहीं मन, तो भजन ध्यान में लगता नहीं। कोई भी काम करो भगवान के लिए करो, मन लगा कर करो तो भगवान के लिए काम मन लगा कर हो जाएगा, स्वभाव पड़ जाएगा ना, काम इतना काम का नहीं है जितना स्वभाव काम का है। स्वभाव अच्छा बना रहे तो कहीं जाओगे, जहां जाएंगे जहां सुख पाएगा। स्वभाव बिगड़ा हुआ है कहीं भी जा तिरस्कार पाएगा, अपमान पाएगा। तो स्वभाव अच्छा बनाना है ये खास काम है। भगवान तो अच्छे बने बने हैं, भगवान को अच्छा बनाना नहीं है, भगवान का कुछ सुधार करना नहीं है, सुधार अपना करना है। अपने भाव शुद्ध बनाने, अपनी क्रिया शुद्ध बनानी है, शास्त्र के आगे अनुसार बनानी है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, दूसरों को कल्याण करने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए अपना काम करना है। जो हमारी नीयत अच्छी हो जाती है तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा स्वभाव जागरणित ऐसी नीयत हो जाएगी अच्छी, तो नीयत होती है वो वर्क बहुत काम करती है। नीयत खराब हो जाती है ना, आचरण बढ़िया करने का काम का नहीं। नियत मारने की है दूध में संख्या डाल करके और कैसे डाल के हाँ सा दूध पियो, बहुत आदर किया। नियत खुद की वो नियत का कारण ज्यादा काम है, किया पिया अच्छे नीत से किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोगों के हित के लिए, कितनी बढ़िया बात है। चारों देश सफाई रखो, लोग प्रसन्न रहे, देखने वाले ही राजी रहे, तो कितना पुण्य हो जाएगा मुफ्त में। न्याय युद्ध काम करे, मर्यादा जो काम करे, लोगों को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। अरे अपना कुछ लगता ही नहीं, अपना कुछ खर्च करते करना ही नहीं पड़ता नया। इस बार एकदम सावधान रखो। बहुत वर्ष हुए मैंने पढ़ा था हनुमान प्रसाद प्रसाद हनुमान जी लिखेगा कल्याण में एक पृष्ठ का, उसमें ऊपर लिखा था सावधानी ही साधना है, एक पृष्ठ का लिखता। बहुत वर्षों की बात है, कोई 50-60 वर्ष होगा, 50-60 वर्ष इसलिए तो सावधानी साधना, हरदम सावधान रहना। साधन करते भजन ध्यान करते तो अपना सावधान रहता है, हरेक समय सावधान नहीं होता, वो साधक नहीं होता। साधक हरदम सावधान है, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, साथ व्यवहार करने में हरदम सावधान रहता है। हरदम सावधान रहना ही साधक होता है। भगवत नित्यकर्म कर लिया वो समय से करे, साधक नहीं होता। वो साधना उसकी नहीं होती, साधना उसकी होती है हर समय अपनी सावधानी है। कोई बड़ी गड़बड़ी का काम न हो तो उसका सुधार हो ही जाता, स्वतः ही होता। और उसका नहीं होता उसके द्वारा औरों का होता है और सुगमता से होता है। वो प्रवाह है ना बहता है, तो उसमें सुगमता से होता है, सरलता से होता है। अब यहाँ बैठे सत्संग आए तो सो भाई पुरुष भाग इधर बैठे, बहना इधर बैठे, ठीक कौन ठीक है तो सुते ही शांति होती स्वाभाविक ही। बैठने में, चलने में, फिरने में, व्यवहार करने में बड़ी सावधानी रखी जाए, जीव जंतु न मरे, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कष्ट न हो जाए, सबको आराम कैसे पहुंचे, कम से कम कष्ट न हो, ऐसा उद्देश्य रखा जाए तो बड़ा लाभ होता है। तो स्वकर्म ना तम ये कर्मों में डालो, भगवान का पूजन होता है, वो भगवान का पूजन होता है। कितनी बड़ा ये जनता जनार्दन है ये। यथा प्रवेदर भूतानाम ये न सर्वमिदम ततम, जिससे संसार पैदा हुआ, जो परमात्मा सब में व्यापक है और जिसकी शक्ति से सब क्रियाएं हो रही है, ऐसे जन समुदाय को अपने पूजन कर मन समुदाय को सुख पहुंचावे, पूजा के लिए आराम के लिए काम करे। एक क्रिया के तीन भेद है, एक तो काम करना होता है और एक सेवा करना होता है और एक पूजा करना होता है। काम धंधा तो नौकर भी कर देगा, सेवा नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। वो काम कर देगा, वो कर देगा, पैसों में कर देगा। तो सेवा क्या होती है, सेवा इनको सुख कैसे पहुंचे, इनको आराम कैसे पहुंचे, ऐसे अगर क्रिया करना है वो सेवा होती है। और आदर करना, पुष्प चढ़ाना, माला चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, ये पूजा होती है। पूजा में पूज्य भाव होता है, भगवान सब में है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसको आदर करना, ये पूजा हो जाएगी। स्वकर्मा तुम अभ्यर्थी में पूजा लिखा है, अभ्यर्थना अर्चना भगवान की। तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके कल्याण कर लेता है। तो अपने जितने काम करते हैं वो काम सब इस भाव से किए जाए, किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अपकार न हो, किसी का अहित न हो, ऐसे भाव से किया जाए। तो हरदम सावधान रहना चाहिए, साधु को हरदम सावधान। जैसे लड़की अपने पीहर में रहती है और वो भी ससुराल में चली जाती है, सावधान हो जाती है, वहां सावधान रहती है। जैसे पीहर में रहनी ऐसे नहीं रहती है। इस तरह से सत्संग करने वालों में सावधानी आती है। हम सत्संग करने वाले हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया, अब हम साधारण आदमी नहीं रहे। एक हमने बात सुनी है कि सेकंड क्लास में एक संत बैठे थे और सामने एक मुसलमान बैठा था। तो जब समय हुआ नमाज पढ़ने का तो वो कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ने लगा, तो संत खड़े हो गए। तो उस मुसलमान को बड़ा आश्चर्य आया कि नमाज में बैठे मुझे हिंदू है, हिंदुओं में साधु है, ये खड़े हो गए। तो नमाज पढ़ने के बाद उसने पूछा कि महाराज आप खड़े क्यों हुए, आप हम जगह बैठे आराम से। तो कहा कि जो आदमी भगवान के सम्मुख होता है उसमें साधारण आदमी नहीं मानना, उसको भगवान की सेवा में, तो मैं तुम्हारी सेवा में था, तुम भगवान की सेवा में थे। परवरदिगार की बंदगी कहते हैं, परवरदिगार की बंदगी, तो तुम बंदगी करते हो भगवान की, मैं तुम्हारी बंदगी में था। तो भगवान की तरफ चलने वालों को सावधान ज्यादा रहना है। लोग हमारे से अच्छे प्रेरणा की आशा रखते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि कोई भाई जी जाए तो नकुल हो जैसे जीव, तो नकुल जी जाए, ऐसी बात कही। अरे नकुल जीने से क्या फायदा, भीमसेन है, अर्जुन है, इसके जिलाने से तो तेरा राज्य मिल सकता है, विजय हो सकती है, नकुल क्या करेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे को लोग अच्छा समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं, भगत पर मैं अपने भीमसेन को सहोदर भाई, एक माँ के बेटा हम तीनों, उनको जीवन तो अपने माँ पेट भाई को प्यारा ज्यादा लगता है, तो स्वार्थ होगा ना तो लोगों को धक्का लगेगा। जब हम दो ही जी सकते हैं तो बड़ी माँ का तो मैं हूँ, बड़ी छोटी माँ का नहीं है, एक माँ का इसी तरह रहना चाहिए। कितनी विचित्र बात की, दो ही जी सकते हैं तो दो माता का एक एक पुत्र तो रहना चाहिए ना। इस वास्ते धर्म विरोधी बात को कहते हैं महत्व प्रशंसा। इस तरह से हम सत्संग करते हैं तो सत्संग की इज्जत रखनी चाहिए ना। हम कौन है, साधारण नहीं है, अभिमान तो करना नहीं चाहिए, परंतु सत्संग को महत्व देना चाहिए, व्यक्ति को महत्व नहीं। वो जो संत खड़े हुए तो क्या मुसलमान के लिए खड़े हुए, व्यक्ति को थोड़े महत्व दिया है, महत्व भगवान को दिया है। तो भगवान को महत्व देना है सत्संग में, व्यक्ति में अभिमान कर हम सत्संग, आप क्या जानते हैं हम सत्संगी हैं, ये तो अभिमान है। ये सत्संगी की ये नहीं हुआ अभिमान, ये अभिमान होता तो कुसंग है, वो खराब संग है ना, खराब का अभिमान का संग हो गया तो कुसंग हो गया। इस तरह से स्वी स्वी कर्मणी, अपना अपना जो काम करते हैं वो काम ठीक से ढंग से करो, वो अपने कल्याण में प्रसायक हो जाएगा, मुक्ति देने वाला हो जाएगा। मैंने एक दो बार कह दिया है कि ये तीसरा अध्याय का अध्ययन करने से ये मालूम हुआ कि कल्याण के लिए नया काम करना नहीं पड़ेगा, जो हम करते हैं वो मर्यादा ठीक तरह से करे कल्याण होते ही। गड़बड़ी करते हैं जो दुनिया में बड़ी धक्का पहुंचता है, दुनिया का बड़ा नुकसान होता है, अब उसका कल्याण कैसे होगा। तो सबके हित की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, सबको सुख पहुंचाने की बात करता है, सबका आदर करता है। मनोवाक्काय वृत्ति मिलेगा, मनोवाक्काय वृत्ति, मन से वाणी से और शरीर के बर्ताव से, तो शरीर से भी बर्ताव किसी का अपमान न हो, जबान से भी किसी पर विवाद न करे, मन से भी किसी का अनिष्ट चिंतन न करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात है। तो सदा सदा दूसरों के हित के लिए अपनी चेष्टा रखे तो वो भजन हो गया आपका, साधक बनाए वो, तो साधक वो है दोनों ख्याल रखे। आठ ही फल नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है सर।